kon ñu ngi sant yàlla bu baax di leen ñaanal yàlla yokk leen tabaski nag yàlla di leen fet kaajo zahir ak sibaat yi may ñu sama dëkk daara yi di jaaru salaam ak seen sax naa kàddu yi moom mën na bañ a bañ a ut ndox ñu wax seen kàddu jot na tey tey li ñuy wax wax ñuy wax lañ jëg la kon wax jëm ma noonu na bañ a bañ a ut waaye ya dolli sant yàlla la te gën a góor weer wi ñu nekk weeru góor jigéen wax na ko sànq waaye nañ fexe ba lépp luñ ci ëno rek nga attan ko te nit lim attan la mën a yóbbu ni mu ko waxee nag na def tontal bari na ko ci anu loo xam ne bu yaru nee rek nga teg ko fële na ko yóbbaale loolu nag wàññee ko ndax lislaam donc yi juróom rek comme juróom donc yooyu la ko war gi def ci doon lépp juróom donc la ko kon mu mel ni lu bees nekk loo xam ne bu weer wutee nga jógee nañ ca bëggat bu ndaat bi nag bi dafa mel ni nanga doon jaamoo yàlla yàlla julle koor ak sa raxe def lu baax bi koor gi ñëwee la ca dole ko ci dog ma rek ca dole waaye la nga doon def ci lu baax lépp moom rek soo xiiri nag ba doon neex ci nag te yenn sa bopp loo xam ne xëy na bu weeru dee nga ci def fële ah su boo day mel ni kon loolu ak wàññi laa yu kalifu laawu na fa illa wu yaa ne bakkan bu ne la xattan la ko gis nga lislaam la bëgg wàññi lislaam yokk la bëgg waaye bëgg wàññi ba tax dañ ne jëf ci yàlla lu mu tuuti te sax moo gën jëf njuréy te man lu mënta wéer yàlla doo bëgg li ngay jël diina mu doon loo xam ne mën nga caa sax ba yëg ne ndolal mën naa am nga dogo waaye jël ci diina loo xam ne wër ne mënoo caa sax boo def ba mu yàgg yàgg teg fële nga mën a toog loolu islaam moom bëgg ko tax diina ji dafa jëw pour noppal yooyu du laa bëgg yusra wala yooyu osra yaa ne jàppandal laa bëgg ci yéen jëg ma ak ñefeer moo tax kuy jëfeel diina ji rek yàgg soo defee na kon loolu ñu bàyyi waaye bu baax ñaareel ba lu ko yaay waxe sànq damay wax ne nit ñetti bunt la am lu mat a bàyyi xel la lu yaatu sa bunt bu njëkk ci addina mooy ndey kon ñoo njëkk ci yow yàlla jël la dénk leen ñu amee laam la amee soo defee nag seen àq nag bu ñu ko mat a lekk ci yar la ci dundal la ci wadd la soo defee ba la xam juróom ñaari meneen nit nag yar foofu kon bunt boobu leen wax ne ñëpp a cay jaar waa di yem waay mooy def beneen bunt boo xam ne mooy sa bunt ci yàlla boobu nag mooy teg morat bi lay yàlla bi lay tàggat bi lay yóbbu ci yàlla bu nga yëg yàlla mu mel ni keroog bu nga juddoo ci ndeeg mbaay bi boobu benn bi lay doon ci yow kenn du judd ñaar bis bi nga àggee ci yàlla bi ñu ngi yàlla benn bis lay doon du doon ñaar yàlla bi ci àgg ñaar bis boobu nag moom laa quran di léegi di ko junj di ko misaal léeg-léeg di xat benn bis la na la xayru min alfi sahr bis nga woon junne weer la ca juddu ak la ca xaw a sawar bis yëpp bis la waaye lañ gënante na mooy la ca xaw dañ ca amee loo xam ne moo gën la nga doon nekkoon junne weer yi nekkoon ci moom li ci am ko bis bi nga àggee ci yàlla am nga toloog ngëne la yàlla loo xam ne dina la dund dund ba dundam jeex dafa am te nga am ci benn bis te bis ba kat matul bis la ay waxtu yu néew la waaye gis nañ ko tanazzulu al malaika wa ruhiha bismi rabbi min kulli amrin salamu bi ya amane fa jiri jam nge am fi ak fa jeugone te lepp jam lol yek yalla metal yalla mo ko yalla kon bo mo ci ñaar lolé nak net lu ba dundam jeex bu bo ma ci jaar yombu dañ koy wut dañ koy sax dañ koy xej buntu bi yàlla la ko jaaral di yaa ko tànn bi ñoo la tànn loolu coobare yàlla yàlla ko jëf waaye bii nag yàlla dafa mooñaale ci jëmm ji lu xam ne moo la ko war a war soo dee loolu mot kenn ku ne yàpp yàpp yàpp tan nit gënaa bu juddoo ba nëpp na ji ne lépp luy ngënee ni safaan ba mooñaal ci moom waaye nag mooy di génn xam ne ñu baax ñu ci nekkoon duñ ay jinne ci malaaka yi ay nit lañ rek waaye dañ aw yoon sàmm dëgg di sàmm baax baax kan mos na dina ci lañ ci amoon di yàlla ndax ci leen mooy ak seen bëgg yàlla ak sàkku loolee nag waxu ne jeex bañ ko doon jëlee jeexu ko yoon wañ awoon itam ba gis yàlla tey ku ca jaar ca wàcc mu yoon ba la leen yàlla jeexalo mu defal la fal nit ñi nag dañuy rekkirit rekkirit mooy nag mooy dangay soobu yoon ñu la jaw jam doomu batal yi yàlla tànnoon tàn leen yooyu kenn dootu doon ñoom sañ tubaab kenn du mel ni moom sa tiyaan kenn du mel ni moom dëgg la fekkee mënuñoo mel ni waaye tax war ñoo baax ndax ñàkk a mel sañ tubaab ndax kon jëma la baax sañ tubaab ne mel gi du mel ko fu ne dem na fa lu ne tegee ko lu ne def ko ak baax yàlla waaw loolu kon boo ko jëmee ci mbokk yow kan nga war a war kon nit itam dafa war a def itteem góorgóorlu xañ ci yàlla topp yàlla te xam ne lii kat ñu ko amoon dem lii kañ te ñetteelu buntu mooy buntu àllaa mooy dem buntu boobu leen bu mu neex mu naqa dem ci jaar buntu bi rek kenn ngi dañ ne dugal wut waaye ñaar yi moom yàlla la ko tànn soo defee kon nit war a góorgóorlu xañ ci yàlla li nga xam ne moo ko moom te wax ne it li tax mu sàkku fii nag wa maa xalaqul jinna wal insa illaa liyabudoon nii ndox binu mën ci jinal lu dul ñu jaamu adduna bi lu ci mën a jëfe jëfe lu ci mën a sàkku sax di jaamu yàlla bàyyi nañ defar yàlla wàcc bu dem jotee rek dem moo xam jaamu la moo xam jaamu la te ëpp moom bu ci rek dem rek kon nag sax ba la ëpp bay jot na fekk ci yàlla gërëm nga xam ko ak wéetal ko loolu kenn ku ne war ko bàyyi saa yi ñetteel ba am da ko war laal yàlla digle na julli wax di juróom waaye kenn gis bu la yàlla julli wax di juróom yàlla digle na woor weer waaye woor yàlla digle na jot a sa asa waaye joxoon yàlla digle na aju naaj waaye aju naaj waaye julli ci yoon si bi day yàlla moo ko digle te moo ko njëkk ak kii malaat kon loolu war nañ koy jàng lu bari li nga xam ne moo ko santaan te jiitu ca ak li nga xam ne fa dana te laalu sa dara kon war nga xam ne salaatu sa dem kon mu rëy te nag nit yàlla cëpp ku la raw ci yàlla ku la raw ci yàlla jot bi rek tax mu raw mooy buntu bi de sëñ tubaab mii tey seetal ni mu mel te dara mel ko jëlee ci askan rek baa ne li ko di mandoon ëppoo loolu bi am na wàcc na ci woo rek yalla seigne touba ne bit na cipp ci am xel ne sama wasal mo yonent yonent salatu zinta bi mat zinta ta ci banta bilak bilay fukki wer ak ñaar mo am am juroom ben wer yer yer mu ko tak yonent yi juroom ben dama ko julli ci set lim jep ni ton ton kan xamul na ton waxna duxni anil murabbi bi jasmi fatal qalbi xib xib nana tarata dem joron la doyo na yaq yaq ci bu ko ci yalla doyo doyo ni lako tam ngeen jege jim la jege sopp te mo yott jege yott mo jege yalla bata ñu laj ko kan mo gëna jege te rum yowal xiyam mu ne kep ci man li ñu jibi bata kon kon gis nga dañ na ñaari baatay yo xamna katan muy la ilaha illallah qalamu sallallahu alayhi wa sallam muhammadu rasul foko waxe rek mu jël kan duko wax mu neex neex kan duko am fat luddul mom nak man ko wax mo fat ba def ñaar ñaar kon lolé man na baye xam la ci rek moy lepp luñ doon dëngi ci xam xam ci jaamu yalla ci yeg yeg moy ligé ligé te na wax tay tamou ta da wax nek niro lu bok day ni l'islam fam tambale won ciow la wouté ba ko ci ba mom la du mom waxtu señaté rek te ci tan la non lay tax nako señ touba kéro ba señ touba woté yoonu tardi woté yoonu mouride ñepp la jaxam xam lan lay wax wax bu jëme neen ci muy def def day yaq dina ji nangam nangam ciowli tali tali donen ni tan nak doot nañ ci nit nit gennen nañ ci nit nit xagn nañ ci nit soxna soxna def nañ ci lu nek baye ci ci ba baye yo yo baye ci ba baye yo yo ba tay yoonu mel nim mel ba kenn ko ne nañ ngey jott jott daw la batti na ko tax muta mi nak ñew feñela batti bo bu leen ñu na bok bok wax nañ deug deug waye mom la sa sa la ci ba la lo mom la la la ci ba yëkëti wa ci mom la yëkëti wa mo taw la dalon ci ba ko am dal ko la dalon ñaar ci ko mo taw ñu andam andam man ci ñaar ci ñaar waye nam te mo dem rek leg nek te non la mo ci demé ba abadan dan mo tax ñom di ñu yox yox di ñu gess gess kadi xam li nekk lam lam nit day xam li nga nekk moy lam bu ko jaré nga xam ko bu ko jël nga xam nga uti lu ko jaré ko defena kon nañu dañu gën fam fam té dara gor gor gor dara kata leggel yaa sunu doole ci sunu xel mi sunu katam sunu ta ta dañ ko jaay ak yalla ci la bon ko ne ñow fena ko bëgg bon ak sunu am loolu ñak ñak sa xel mi la yalla jox jox katam lim la jox jot jëm la jox jox wër jëm la jox jox jaay ak ko yalla ci leggel da nga am barke fi ak fañ jëm walé tan yalla dimbalé balé ak ta ci loolu bay tax tax tax tax kom waxtu jot la jël jël jël. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.